punkt czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż mam. Wszystko, by poruszyć małe serca. I Gaba Kulka z przyczyn technicznych to na dzień dobry dziś w budziku. 4 po czwartej, piosenka dnia, dziś David Gray. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday, yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that are packed away, yeah. It's love put the joy in my heart. God by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Like the lift of a curse, got a hold it from person inside my head. we're trudging around Stony Eyed through the town like the living dead now. Whose love lifts us up from the dark is a guide by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Stand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song, and my heart is a guide by another name. Who's to say how it goes? All I know is I'm back. To dzisiejsza piosenka dnia, a przypomnijmy, że David Gray ujawnił datę premiery swojej nowej płyty. 10, zarazem pierwszy od 4 lat album ukaże się 30 czerwca. A ponownie nasza piosenka dnia po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 8 po 4. Na jego czarny pocisk mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Między niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę na koszulę, kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele byli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędź wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. W czyste białe światło nuci rzewną pieśń. wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic, tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Się panowie usadowili na liście przebojów trójki, na 14 pocisk, a na 15 ojciec, tak czy inaczej, ojciec i synowie, Waglewski, Fisze, Made. 11 minut po godzinie 4, pora rozpoczynać nowy dzień, ale rzecz jasna wspólnie z państwem. Inaczej? Absolutnie. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to już od teraz do państwa dyspozycji. Trzy szybkie, czas, start. Thank you. Nowika i Rawski. No i już pozamiatane, jak niektórzy z Państwa naszą zimową tradycją zaczęli mówić, troszkę tak nawet i na wiosnę przeniosło się to powiedzonko, jeśli chodzi o trzy szybkie. No dlatego, że kontakt z nami na trzy sposoby właśnie teraz. No i niektórzy z Państwa skorzystali, z czego bardzo się cieszę. Pan Laszek ze Środy Wielkopolskiej, jak zwykle rowerkiem do pracy, pół stopnia, no i bez wiatru. To należy pochwalić Pana od pogody właśnie za taki obrót tejże meteorologicznej sprawy. No brawo, brawo, Pan Laszek ze Środy Wielkopolskiej dziś jako pierwszy nasz budzikowy przodownik telefoniczny. SMS-owo dziś z samego rana Pan Bogdan w Świdnicy plus jeden, Rześko, bo nie wypada na wiosnę narzekać, że chłodna. Brawo, brawo, brawo, tak jest, Pan Bogdan dziś SMS-owo jako pierwszy, a mailowo Pan Marcin z dalekich krajów, z końca świata, o tym, że już pobudka była dobre 7 godzin temu, bo na antypodach już po 14. No i wciąż pada, a według gazety to jakiś cyklon tropikalny. Ostatniej nocy wichura pozrywała dachy, a ulewa spowodowała obsunięcie ziemi. Kilka rodzin trzeba było ewakuować. Tak ma być przez nadchodzące kilka dni. Trzy krzyżyki na liście obecności. Wraca do papierków pan Marcin z Nowej Zelandii. No to my składamy dobrego właściwie popołudnia i wieczoru. Wszystkiego co najlepsze. Trzy szybkie już za nami, ale oczywiście kontakt mailowy, telefoniczny i SMS-owy w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Polecamy się. 17 minut po czwartej. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksza! Podobno gdy umierasz lecisz sobie, lecisz. Beksza! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksza! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim się. 20 minut po godzinie 4. No to otwieramy. Otwieramy nasz kącik i nowy dzień. Czwartek wielki, czwartek 17 kwietnia przed nami. Słońce obudzi się po 5.30, a zajdzie po 19.30. No niby równo, że tak po tej 30, ale jednak nie, bo dzień potrwa 14 godzin i minutę. Dziś imieniny Klary, Roberta i Rudolfa. Wszystkim świętującym składamy już teraz najlepsze życzenia, choć pewnie nie zabraknie także okazji w muzycznym trójkowym kalendarium, by wspomnieć o dzisiejszych jubilatach. Czwartek, 17 kwietnia. No miłości życzymy. Czy panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia koty robią sobie marzec, bo każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie słów wszelak, żubry, bobry i świstak, więc nie tłumacz mi już, no proszę cię, że daleko ci do gejszy, a ja nie najładniejszy, więc mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wczuł wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wiecz, bo ja też chcę kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, masz chęć, udajesz niechęć, przecież każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się. Staszek Sojka i Sextet Plus. 23 minuty po godzinie 4. Państwa poranna korespondencja, między innymi pana Jacka, który wymyśla coraz to nowe nazwy na swoje stanowisko, niezmienne, aczkolwiek mam wrażenie, że słusznie obsadzone. Pan Jacek z Białegostoku, po pierwsze zaskakująco o temperaturze, że już plus 7 stopni, no, gdy tak spoglądam na prognozę pogody, no rzeczywiście 7 to ma być, ale w Zakopanem w ciągu dnia, a w Białymstoku, a do prognoz jeszcze wrócimy. Ale wracając do tego tytularnego stanowiska pana Jacka, ostatnio pamiętają państwo, przez wiele, wiele tygodni był Night Security, a dziś się nie obraża. Zresztą sam nasz słuchacz to wymyślił. I to takie nasze, swojskie, polskie, które mnie się podoba. Cieć nocny, gorąco pozdrawiam. Kołysał nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, gdzie panie Bosman? A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął do czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skań w oporta, a słony ołowiany chmur ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje piekielnie ciężki to był rejs, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął na czorna. Przedziwne czasem sny się ma. Dziesięć kalibroforta, dziesięć kalibroforta, dziesięć kalibroforta. Aż tak mocno, panie synoptyku, nie będzie wiało. Aż tak mocno to nie. Ale do prognozy za chwilę będziemy zaglądać. Teraz trzy daty z trójkowego kalendarium. W 1790 roku zmarł Benjamin Franklin, amerykański polityk, fizyk, pisarz i wynalazca, między innymi piorunochronu. Zmarł w 1790 roku. W 1796 z kolei urodził się Stanisław Jachowicz, poeta, pedagog, dziennikarz. Przypomnijmy, że od 1983 roku wydawca dziennika dla dzieci. W latach 40. XIX wieku był współtwórcą ochronek dla warszawskiej biedoty połączonych z nauką rzemiosła. Jest autorem bajek, około 800 wierszowanych utworów dla dzieci. Między innymi ten najbardziej znany to, pewnie młodzi rodzice albo babcie, dziadkowie pamiętają, tak, Pan Kotek był chory, Stanisława Jachowicza. Autor zmarł w 1857 roku. A w 1885 urodziła się Karen Blixen, duńska pisarka, autorka wspomnień Pożegnanie z Afryką, także zbioru opowiadań 7 fantastycznych opowieści. Blixen zmarła w 1962 roku. To oczywiście wybrane wydarzenia, ciąg dalszy także z muzycznego trójkowego kalendarium. To już za godzinę i to będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. A teraz kolejny z cyklu Ocalić się od zapomnienia. Jumble. Umiesz łamać, która umiesz płakać, która umie zdradzać. Nad wodą, w oknie i ogrodzie, uśmiechu pełna Mario. Thank you. Mario, Mario. A o Andzi pamiętają państwo? Nie rusz Andziu tego kwiatka, róża kole rzekła matka. Andzia mamy nie słuchała, ukuła się i płakała. No nie, Jachowicz, pudło, Tuwim. Ach, złośliwy, złośliwy, a przecież taka sympatyczna babcia próbowała, no. Europa południowo-zachodnia, bo teraz o pogodzie. Centralna, częściowo-wschodnia, w zasięgu wyżu z centrum przemieszczającym się znad Niemiec, nad Białoruś. W pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z frontami, a południowo-wschodnie krańce Polski pod wpływem płytkiej zatoki niżowej z frontem związanej z niżem znad Bałkanów. A pozostały obszar kraju pod wpływem wyżu, którego centrum znad południowo-wschodnich Niemiec przemieści się przez Polskę nad Białoruś, a nad Polską będzie suche i chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. W ciągu dnia z zachodu nad północ kraju zacznie napływać powietrze polarnomorskie. No i ten wyż przyniesie, jak słyszeliśmy, suche i chłodne powietrze. Ma być pogodnie, słonecznie, zachmurzy się i popada tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg. Wiatr północno-wschodni, słaby i umiarkowany, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali. No i temperatura niczego sobie, bo i słonecznie, ale jednak nie za ciepło. Jeszcze ranek chłodny, by nie powiedzieć zimny, bo teraz za oknem na Myśliwieckiej i plus jeden. No a w dzień ma być od 12 stopni na Suwalszczyźnie, 13-14 w głębi kraju i to właściwie najwyższa temperatura, bo lokalnie na Podkarpaciu i w Małopolsce 11-12. Najwyżej dziś na Pomorzu Zachodnim, podobnie jak wczoraj, do plus 15 stopni. Zakładam płaszcz deszczowy, ochroni mnie przed spojrzeniami i kaprysami pogody. Nakładam tusz na rzęsy, wodoodporny, aby łzy nie zostawiły śladów, gdy uwolnię je spod powieki. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz daje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyje, każda łza opalnia mnie. Państwa poranna korespondencja, bo i adres mailowy, i numer telefonu, i numer SMS rzeczywiście już w tym czasie obecnym, rzeczywistym do wykorzystania. Polecamy i zapraszamy. Przypomnę tylko 2273 budzik @polskieradio.pl oraz 71335, ale przecież Państwo to znają. I takie oblicze wiosny w kwietniu, to zresztą mówiliśmy w tym tygodniu, kwiecień, plecień, proszę bardzo, nie tylko u nas za oknem poranne drapanie fury, ale także u pana Łukasza, który codziennie boksuje się z rzeczywistością. W Gliwicach plus jeden. No i właśnie trzeba było przeprosić się z czapką i kurtką zimową. To polecamy z samego rana, bo jeszcze zimno, ale później ma być troszeczkę cieplej i zdecydowanie więcej słońca. Pamiętajmy również o tym, by właśnie nie załatwić się na święta takie przeziębienie czy złe samopoczucie. Absolutnie niewskazane. Naszego budzikowego, trójkowego alfabetu na T wybrałem przed chwilą Trzelewska, Basia, zresztą z Moniką Litwą. Za chwilę Tilaw, a później też przebojowo przy okazji będzie można zrobić troszkę głośniej TSA. Startujemy, jedziemy z alfabetem. Pod paznokciem robi się miazga. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło, bez wątpienia. Znów mamy sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło, bez wątpienia. Aby me słowo odzyskało znaczenie, muszę rozpocząć tę jazdę od siebie. Szkoda, gdy słowo już nic nie znaczy. To moja próżność zawsze tłumaczy. Tak wiele wierszy ląduje w szaletach. Tak wielu księży nie mówi o rzeczach, które naprawdę są dla nas ważne. Nie musisz szukać światła w gwiazdach. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak sobie coś do powiedzenia. Słucham Lou Reeda, płyty New York. Kocham cię jak nigdy dotąd. Coś się zmieniło, bez wątpienia. Mogę codziennie wstawać o świcie i ciężką pracą zarabiać na życie. Mogę odstawić na bok tak wiele, by w miarę czyste zachować sumienie. To nie wyznanie, to jest mój stan. Trójka. Program trzeci. Thank you. Na koniec tej trójeczki na te Teresa i Kocica. Takich gitarek i perkusji na pewno więcej po godzinie piątej, bo pamiętamy o tych, którzy podczas nocnej zmiany wspólnie z nami, z Budzikiem właśnie teraz. 14 minut pozostało do godziny piątej. Nie ma się czego wstydzić, informuje pan Przemek i przesyła pozdrowienia dla wszystkich cieciów. Jako doskonały przykład tego tytułu chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie nie ma się czego wstydzić, bo ciecie całego świata, łączcie się już teraz. To od pana Przemka takie motywujące słowo w naszej skrzynce SMS-owej. Podpisuje listę obecności także pan Paweł z Łosic. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Kanapka także o tym, że może nie będzie pierwszy, ale też i nie ostatni. No, w Leżajsku plus jeden. Łysy pięknie świeci swą pełnią. A no właśnie, to w tym czasie, jeszcze przed świętami. No i pani Mirosława z Sandomierza także z naszej skrzynki SMS-owej słucha. Pozdrawia wszystkich zimno, minus jeden w Sandomierzu. To my z kolei gorąco pozdrawiamy. Gorąco to u pana Maćka i rodziny. Śledzimy właśnie rodzinę w kosmosie. Dotarliśmy do równika i gorąco pozdrawiamy Riobamba. Bardzo dziękujemy. Z ciepłego Giżycka, przepraszam, z ciemnego Giżycka. No tak, to zmienia postać. Pan Adam, wierny nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o rozgrzewkę, to oczywiście pan Artur z Torunia, niestrudzony w boju. Radiowe 3 stopnie, na początek zaparzona pokrzywa, później kefir i kawa po uzupełnieniu płynów, poranny wysiłek. Jak zwykle. No ba, pewnie, że Rześko, co zresztą człowiek lubi, a ta rozgrzewka ma swoje uzasadnienie. Pan Henryk i garniturobus jak zwykle w trasie. Prujemy dziś z Łodzi do Katowic i gorąco pozdrawiamy. 12 minut będzie do... za 12 minut będzie piąta z naszej płyty tygodnia. Teraz pięknie, delikatnie, a my gorąco polecamy ten właśnie krążek. To nasza popołudniowa płyta tygodnia z Ziemi Obiecanej. Krzysztof Napiórkowski, utwór zatytułowany Tango Nonsensu. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd jego wyjścia. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów oślepia mnie nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk, nonsensu zysk. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów ogłusza mnie nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk, nonsensu krzyk. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym myślom, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd drugiego wyjścia. Uwikłani w spraw obroty, nie przychylę naszym, nie znajdziemy już odwrotu, nie ma stąd, nie ma stąd jego wyjścia. A więc tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną to tango nonsensu, tańcz dziś ze mną, po prostu tańcz. w spraw obroty, nieprzychylne moim myślom. Nie znajduję już odwrotu, nie ma dokąd wyjść. Popołudniowa płyta w Trójce w tym tygodniu, Krzysztof Napiórkowski, i z tej właśnie płyty Tango Nonsensu. Za 8 minut piąta, pan Krzysztof już obudzony. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tych gorących z pewnością nie powinno zabraknąć, bo i w Tychach, i w Gliwicach u nas na Śląsku lekko przymroziło. Pozdrawia także pan Marcin z Wielkiej Ciężarówy Czerwonej. Bardzo dziękujemy również. Tych z pewnością serdeczności i życzeń nie powinno zabraknąć. A gdy tak mówimy o tym, że przymroziło, że drapanie fury z samego rana, to jak zwykle pan Leszek z Poznania niestrudzony w swym pytaniu, nawet na wiosnę. Czy na Czarnej Górze jest śnieg? W Poznaniu też mroźnawo. Gdyby państwo mieli ochotę odpowiedzieć, to zachęcamy do porannej korespondencji. No i tak to, siedzimy przy panoramicznej w budziku, jeszcze przed godziną piątą, na trzy z Lesz na pierwsze O. A to łatwe, to będzie Ola. Dalej tu w drugą stronę, z nad kompa z Warszawy na 6 liter. Maciek, pasuje. Będzin Grodziec, a to będzie łatwe, nawet nam wychodzi na 5 ostatnie ek, to Darek, pan Darek, o tym, że za oknem plus 1 i niebo czyste. Kawa mocna, czarna, gorzka, to wszystko stawia na nogi. No i tak nam się układa, poranna krzyżówka dnia. Rozmowa z tobą jak brodzenie w śniegu. Niewydeptane ścieżki gubią mnie. Tak łatwo utknąć w zaspie aż po szyję. Na śliskich słowach wywracamy się. Dobijam się, dobijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów. Szyfrować język, który znam. Ty ciągle mówisz do mnie krzyżówkami, a migi zasłoniła gęsta mgła. Chwilami, gdy próbuję znaleźć rym, bałwany pielią się przy ustach. Melodii brak, tańczymy krzywo jak spoceni zapaśnicy w USA. Za dużo słów na marne. Na 6 liter pierwsze B. A to akurat łatwe. Brodka i krzyżówka dnia. Po godzinie 5 co nieco o świętach, o tych, którzy dojeżdżają, o tych, którzy mają jeszcze zakupy przed sobą. No a teraz mieliśmy taki i muzykę polską, i zagraniczną, i amerykańską, i były gitary, była perkusja, był duet, było wspomnienie muzyczne, ocalić od zapomnienia piosenka dnia, nowość, było nagranie z płyty tygodnia, czego tu jeszcze nie było. A, no tak, przecież nie graliśmy na góralską nutę. Za 3 piąta. Wąsiar czysty.